Βήμα FM, Neil Young, για τα επόμενα 55 λεπτά. Ήταν 1979 όταν πρωτακούσαμε το τραγούδι. Αρκετά χρόνια πριν γίνει η έκρηξη του Grunge. Hey, hey, my, my, Into the Black. Το τραγούδι υπάρχει και σε διαφορετική εκτέλεση από το άλμπουμ του 1979. Εκεί το πρωτακούσαμε, Rust Never Sleeps. Το rock and roll δεν θα πεθάνει ποτέ. Και επίσης, άλλο ένα χαρακτηριστικό μέσα από τους στίχους αυτού του τραγουδιού είναι ότι όταν αυτοκτόνησε ο Kurt Cobain, βρέθηκε ένα σημείωμα όπου υπήρχαν οι στίχοι από το κομμάτι που ακούσατε. It's better to burn out than to fade away. searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Oh. Ο σπουδαίος Καναδός μουσικός σήμερα γίνεται 69 ετών. Ακούσαμε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του, 1972 ήταν, το Heart of Gold, μέσα στα 500 σπουδαιότερα τραγούδια σύμφωνα με το Rolling Stone, και για μας το ίδιο συμβαίνει. Και επίσης το σπουδαίο για το τραγούδι είναι ότι εκείνη την εποχή το Hit Parade δεχόταν τραγούδια σαν κι αυτό, που είναι κάτι το απίθανο σήμερα. Δηλαδή αυτό που έλεγα στο πρώτο μέρος για τους τραγουδοποιούς που ακούσαμε πριν, ότι κάποια από τα τραγούδια αυτά βέβαια ακούγονται του Ed Sheeran, αλλά όχι όλα. Ενώ το Heart of Gold είχε πάει νούμερο ένα στην Αμερική, που στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τώρα κυριαρχεί η Iggy Azalea, η Ariana Grande και τα υπόλοιπα στους δίσκους, δεν είναι πια δίσκοι, στα τραγούδια, στα tracks, δηλαδή στα τραγούδια των 45 στροφών, που επίσης δεν είναι 45 στροφές. Πώς θα τα χαρακτηρίσουμε, απλά στα τραγούδια. Δεν υπάρχουν πια ούτε CD single, ούτε δίσκοι 45 στροφών. Το επόμενο τραγούδι είναι το Ohio, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας που το έγραψε ο Neil Young για τα γεγονότα που έγιναν στις 4 Μαΐου του 1970 στο Πανεπιστήμιο της πόλης Kent στο Ohio, και θα ακούσετε να λέει ότι Teen Soldiers and Nixon Coming, και για τους Four Dead στο Ohio. Εδώ είναι Crosby, Stills, Nash & Young. We'll finally on our own. This summer I hear the drum. Λοιπόν, ο Νίλ Γιάνγκ δεν εξαντλείται βέβαια μέσα στα 55 λεπτά. Όσοι το γνωρίζουν ξέρουν πολύ καλά ότι έχει μια απίθανη δισκογραφία, μια αφάνταστη δισκογραφία, ανάλογη του Ντίλαν ας πούμε. Εάν είχα αυτή τη στιγμή, αν ήμουν διευθυντής σε ένα ροκ σταθμό εδώ, θα είχα 3-24 ώρα μόνο Νίλ Γιάνγκ να ακούγεται από το πρωί και το βράδυ αυτή την εβδομάδα που έχει τα γενέθλιά του. Απλώς για να καταλάβετε πόσο σπουδαία είναι τα κομμάτια του. Βέβαια, αυτά στο ροκ ακροατήριο. Εδώ προσπαθούμε να παίξουμε κάποια από τα τραγούδια του που έκαναν crossover κατά κάποιο τρόπο, αν και δεν είναι όλα αυτά από τα κομμάτια που ακούστηκαν πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Ο Νίλ Γιάνγκ που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Τορόντο του Καναδά το 1945 έχει κρατήσει πάντα να είναι Καναδός. Επίσης μεγάλωσε στη Μανιτόμπα του Καναδά. Το 1966 μετακόμισε στο Λος Άντζελες, ξεκίνησε με ένα ροκ συγκρότημα. Εκεί είχε το Rick James, τον διάσημο funk τραγουδιστή μαζί του. Μαζί είχαν κάνει το πρώτο συγκρότημα. Μετά πάει το 1966 στο Λος Άντζελες, εκεί γίνεται μέλος στο καταπληκτικό group των Buffalo Springfield που έχουν μπει στο Rock and Roll Hall of Fame, όπως και ο ίδιος, όπως και η Crosby, Stills, Nash & Young. Μετά το 1969 γίνεται μέλος του συγκροτήματος Crosby, Stills & Nash. Εμφανίζονται στο Woodstock στις 18 Αυγούστου 1969 και βγάζουν δίσκους καταπληκτικούς όπως το Deja Vu το 1969 και το Four Way Street, αλλά και τα άλλα των υπολείπων είναι αριστουργήματα και του Crosby και του Stills και του Nash. Ενώ ήταν μεταξύ Buffalo Springfield και Crosby, Stills & Nash, κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Είναι από τα πρώτα του, είναι το The Loner. Είναι από το solo debut το άλμπουμ του το Νοέμβριο του 68. Danger. Ένα τραγούδι που συμμετέχει ο πολύ καλός μουσικός και συνάδελφός του στους Buffalo Springfield, ο Jim Messina, και επίσης ένα τραγούδι που λέγεται, το έχει γράψει για τον συνάδελφό του, τον Steven Stills. Δεν έχει επαληφθεί, τώρα ξέχασα τη λέξη, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι αλήθεια. Rocking in the Free World. Ένα τραγούδι από το 68, πάμε στο 1989, από το άλμπουμ Freedom. Μία απόσταση περίπου 21 χρόνια μεταξύ του τραγουδιού που ακούσατε και αυτού που ακούμε τώρα. People sleeping in their shoes. There's a war inside. Λοιπόν, πάμε τώρα για την τελική ευθεία του Νίλ Γιάνγκ σήμερα, που γίνεται 69 ετών. Έχουμε παρουσιάσει το καινούργιο του άλμπουμ. Έτσι δεν θα χαραμίσω σήμερα, δεν υπάρχει να χαραμίσω, οτιδήποτε να παίξει από τον Νίλ Γιάνγκ είναι καλά. Αφήνουμε λοιπόν το καινούργιο του άλμπουμ να παίξουμε ένα τραγούδι αύριο. Έτσι λοιπόν, 2-3 τραγούδια που μου έχετε ζητήσει δεν μπορούν να ακουστούν, γιατί έχω προγραμματίσει συγκεκριμένα κομμάτια και από συγκεκριμένες εποχές. Απλά κρατάω το Words που μου ζήτησε και που μου αρέσει και εμένα ένας φίλος να το παίξω αύριο κι αυτό. Τώρα, θα ακούσουμε το Cinnamon Girl. Θα ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι του 69 από το καταπληκτικό άλμπουμ Everybody Knows This Is Nowhere, και μετά θα πάμε στο 2006. Δηλαδή θα κάνουμε ένα τεράστιο άλμα στο χρόνο, για συνειδητοποιήστε, και θα ακούσετε τον Neil Young σε δύο εντελώς διαφορετικές δεκαετίες με 40 σχεδόν χρόνια διαφορά, για να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει Neil Young. Λοιπόν, Cinnamon Girl πρώτα. Λοιπόν, θα κάνω μία παρένθεση τώρα εδώ, γιατί πραγματικά, μια και είμαι απόλυτος και φανατικότατος θαυμαστής όχι μόνο της μουσικής, αλλά και του ανθρώπου Βαγγέλη, για το μήνυμα το οποίο μου ήρθε τώρα, για να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται εδώ και για να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι στη χώρα μας δεν έχουμε αποδώσει αυτά που πρέπει στο Βαγγέλη Παπαθανασίου. Αλλά όπως λέει και ο ίδιος, εντάξει, έχει απομονωθεί εκεί που είναι. Εντάξει, ο πλανήτης όλος τον ξέρει. Και όχι μόνο ο πλανήτης, αλλά και εκτός από τον πλανήτη. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ, το οποίο το έχετε δει ήδη στις τηλεοράσεις για αυτό το γεγονός. Το παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες. Όπως είναι γνωστό, πριν από μια μισή ώρα ήρθε στο Βήμα FM εδώ στα μηνύματα. Προσεδαφίστηκε επιτυχώς ο κομίτης 67P. Η ΕΣΑ γιορτάζει το γεγονός με μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Μουσική. 2006 το άλμπουμ του Neil Young Living with War. Κριτική στην πολιτική του George W. Bush. Και βέβαια κριτική στον πόλεμο στο Ιράκ. Φωνάζει λοιπόν, όχι άλλα ψέματα, από το κομμάτι The Restless Consumer, το άλμπουμ του 2006 του Neil Young, Living with War. Και τώρα, παρόλο που είναι 9 λεπτά, θα το ακούσουμε, γιατί είναι ένα αριστούργημα, καταφέραμε εδώ και έχουμε συνδυάσει όλα, για να ακουστεί το κομμάτι, θα είμαι πολύ σύντομος. Ένα αριστούργημα του Neil Young από το 69, το Down by the River, ένα κομμάτι το οποίο είναι ύμνος στην κυριολεξία. Κάθε μέρα κάποιο διαφορετικό αφιέρωμα. Χθες ήταν ο Χάρη Μπελαφόντε, σήμερα ο Νίλ Γιάνγκ και αύριο θα είναι ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα. Down by the River, Νίλ Γιάνγκ. Γεια σας. Thank you. side, I'll be on your side.